شرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين سورة ملك عقلي ذلنا جدارينا ذي ذيكيش بغم أوام بيانو قل هو الذي أنشأكم أو قل هو الذي ذرأكم پاول کې وته نعمتونه بیان کړو چې الله تاسو له څومره عظیم نعمتونه درکړي په دې بدن کې سمع ابصار او افئده او تاسو دې شکریا ادا نه کړه دویم دلیل ذکر کړي آغی کے مبدا و معاد دوڑا ذکر گئی ابتدا و انتہا چی پیدایش ام دا اللہ دی اول او بیا راجم اکولو اور جوندی کولو ام دا اللہ دی نا ابتدا و اعادہ دوڑا پکی راجم اکڑی دی ذکا والوی قل هو الذي ذرأكم في الأرض هو يوتا جل غزاته چتا دوی بزمکا کی خوارکلی ہے ڈیرکلی ہے یذرأوکم فی داویلشی دنیا کې خوراول ارزې تر سوال الله هم دا سکړي انسان یې دنیا ګټ ګټ تر سوال دی هر ځای د نړۍ ډکړې نو زره حکم یو دمانه هم ده اځم ارشي کې اختلاف پیدا کړی ذرا حدیثوی چهر یو جنس دبل نبدلی انسان جنس دے حیوان جنس دے طول دے او بلنا مختلف دی بیا پہ انسانانو کی دمرہ اختلاف جوڑ کردے دے چرنگو نے یو شانتی ندی شکلو نے یو شانتی ندی اخلاق د دوه تنو یو شانتی ندی جدا جدا اوازونه یو شانتی ندی طبیعتونه هم یو شانتی ندی ټول هر یو له جدا جدا رنگ او جدا جدا شکل او جدا خبرې لغت یبا جدا آواز او جدا جدا طبیعتونه اخلاق دومره لوی اختلاف دی پکینو زرا حکم دام د بل چا کار نه دی د الله کار دی هم دا دغه د برکات یو ایسه ده دا دومره هر یو د بل نه جدا کړی دی په هر صفت کې نو دے خواول ذکر کو دا دی دنیا دا آبادی او دا دی دا شورو او دا خلق نور پسیوی ویلے تحشرون او پسیم قادر دے چی بیاو دے اللہ تراجم شے اگر که دنیا کی مخلوق پناشن رکش بس انسان پا علم کی خنو بیا ست نه جوړ شو سشو والله چې قیامت شي نو ټول به داسې راجمع شي روغ موړ چې یو تن به پکې پاتې نه شي. وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. سوره کهف کې ویلو سبه راجمع کوم الله یو تن به هم پکې پرې نه دم. تحشرون بعضو پکې دا هم ویلي چې حشر به یوازې د انسانانو نه وي بلکې د نورو به هم وي، دا جانور حیوانات او دا غي ذکر په حدیث کې راغلی چې قیامت کې به الله دا فیصله هم کوي چې سبا کې جانور دي حیوانات دي خکرو والا او سبا خکرو دي. هدي دنیا کې په یو بل باندې ظلم زیاتې کړو ورې چې دي دې یو بل نس ګټل نو هر وخت واړم نو قیامت کې والله د دې یو بل نه بدل اغستل عوام خلقو ته وخی چې دا غي خکر واله نه به بدل واخلي هغه به خکر واله مظلومان دې لپاره به دا غي حشری بیا بنی دم پکې راغلی ابو داود کې چې کوم انسان دنیا کې مالدارو سارویو غوانیو دخانیو او ډیرو نصاب تر رسیدو بلکې زیات زکات یې پکې نه ورکاو قیامت کې چې الله سارویو ور سره ژوند کی نو هغه جانور لوی لوی ښکرواله ورازي او دا سړی بشلی په ښکرو باندې چې د ګوره الله حساب زکات نو ورکړي په مونږ کې حق یې نو ادا کړي دا هم پکې راغلی نو چې کوم ښکروالي نو هغې خو به په ښکرو باندې چې نه وي نو هغې به پې د پاسه ګرځي اوښان او نور د ده نه به دغه اخلي سزا به له ورکوي الله وایي په دې طریقه باندې نو وایي چې حشر به د ډېرو سیزونو کېږي یوازې انسان نه خو چې کله هغه نورو کې انصاف او عادل وشي نه بیا بد پنا شي بیا به ختم شي او صرف انس او جن با پاتی بیان نو آیات که دوار راجم اکلل چه اللہوی زمان قدرت پتی امشتا چه دنیا که می خوارکلیه کم کم زیتا می رسولیه اسمر اختلاف می تازو که پیدا کرده ویلی تحشرون ادی اللہ تا بیا راجم اکلیشه سر ادینا چه پنا شیو نو رک شیو کنه چې انسان مړ شي نو یې رک شو بس انسان د علم نه وته به څوک معلومات نشي کولی رستوخه ویلې ته شرو زرا از کا ذکر کو دی کی اشاره ده چې زما کې ناس شي راوځي کنه دیتا دا ذرا نسبت کی چې دا اللہ راویست انو اسنگ روزی وی کل چه باران نی ملک ٹول سوکڑای نو کده دمکی دا خاوری دی کنا تا چان کی خطو پکی دا نمانو نمو میخوا او چې کله باران پیوشی کنا نو باز مکا بیا نخ کاری دوم را بلاتی نروزی ناسی رواتا او دا دی اغا توخم پکی پروتو کنا او اغا توخم انسان نشی معلوم مولی چور از دا خور خاورې چاڼو ما چې دې کې دې بوټو آغا تو هم معلوم شي د روحالیو چلویریو د پیازا کیو د پریوتیو دا د ملک بوټی دی په دې زمکه باندې کنه ا دې اته هم پکې پروتي خو انسان نشي معلومات کوله او چې کله باران شي کنه نو دا څه ته وې دې په ستور کې نه خرابېږي الله یذق سبتاسو نه خرابېږي نه بروکېږي نه بدر کې کمې راځي ټول برا جمع شي قیامت کې تو شروع خبره خو صحیح شو دوالا عقیدی بیان کړي چې الله خلقم کول شي نو الله بیا ژوندونم کول شي څنګه اول کې ویلو کنه خلق الموت والحیات ليبلوکم ټول دې ازمیخ د پاره دي د امتحان د پاره دي کې امتحان نو بیا حشر ته حاجت نو خدا حشر د دې د پاره کوي چې ليبلوکم نتیجه به رو باسی اللہ رب العزت عقیده ثابت کرا تعلیم ورک انسان تا نو مجرمانو تاو گورا داغی دا سرکشی بغاوت نختمی خوا داغی سوی ویقولونا ادی وای په اعتراض کې پیغمبر باندې متا ازل وادو اسوی مونږ ته لګیای او واخره ته نه خوي مونږ ته وخه چې کله وای هغه کال را ته وخیا هغه میاش را ته وخیا هغه ورځ را ته وخیا هغه تاریخ را ته وخیا چې 2000 نه په لور نور وخت پاتې دی چې 3000 ته ورسی که 4000 ته ورسی وی مونږ ته هغه وخت وخیه تاریخ وخیه دا زده د عناد د وجې نه عنادیان خلق مجرمان خلق داسې ته به ورته خبره وکړې او به الټه اعتراض وکړي په تا باندې ښه دا زجر دی هغې ته په انکار د قیامت ښه وایي دا مشرکان چې کله وایي دا وعده ان کنتم صادقین کچرتا سرشتینی په دې خبره کې د دوادین خمرات دغه ده چې عامه کې ذکر شو قیامت څوک څنګه عذاب هم وي چې تمون یې راي چې عذاب براشي عذاب براشي تک آدیان او سمودیان باندې چراغلو نمونگ توخی چکل برازی دوانا احتمال پکشتر دی ان کنتم صادقین کتاسو رشتینی ہے پدیکین چدا سوائین چی بیا با جوان دنیا ہو بیا با حشری ہو حساب کتاب بی ہو دار سو پورا پورا تپوس بکی گی نکو بدی که رشتینی ہے نو مونگ تاو آئے مونگ تاو وقو خواه ہے مونگ تاو پورا تعین اوکے دا سوال سمرز اللہ قرآن کی ذکر شو نکل اللہ رب العزت دا سپری دی جواب اونکی زکا چی جواب شوی بڑیر زائی کنا او کل ورسر جوابو کی دا خاص حکمت تا پارا دلته جواب کړی دی او هغه کې حکمت دی قل وای او ته انما العلم عند الله چې بشکره خاص علم چې تاسو یادوي الف لام الله سره چې تاسو کوم علم تاسو کوي هغه د الله سره دی اغا صده یعنی اغا روزو او اغا میاشتو او اغا کالو اغا وقتو دا اللہ شان یو بل قسم علم دی همون سرشته دی نغسه دی چه قیامت بواقع کی گی نشتر شک پاگی کی دی پا دی قرآن وی چلاری بفی رب العالمین سنگ جو قرآن کی شک نشتا دق قصی پا در مسئلہ کی مشک نشتا چه قیامت بواقع کی گی او ټول صورتونه په دې باندې ښا چې دا واقعیت الواقع او الحاقۃ الحاقۃ اخو یقیني خبره ده هغه په واقع کې دوه شک نشته دی نو دغه علم موږ سره شته دی نو خو ته موږ هر وخت وایو چې قیامت شته دی حساب کتاب شته دی بیا ژوندون شته دی هغه باندې خو پیغمبر ته قرآن کې درې ځای امر شوی دی چې سوګند پیو کا سوګند پیو کا چې دی وی قیامت باندې راځي ناراضي بیا ژوندون بنی قل بلا وربي لتبعثن متوایا چې راځي با قسم می دی په خپل رب باندې تاسو بیا ژوند وکړئ شه ثم لتنبؤن سوره تغابن کې تیر شو دغه علم شته دی چې مونږه تاسو ته وخت په وخت بیانو چې قیامت برازي بیا ژوندون شته دی الله سرور اجازه مکیګو خدا تعین نشتا خاص ورځ او خاص میاشت او خاص کال نه انما العلم بشګه دا خاص علم چې تاسو یې تاسو کوي چې ماته کله وای کن عند الله دا الله سره دی او دراتلو حکم امدا الله دې بس علي برازي چې هغه حکم وکي خا اذا اراد شين ان يقول له كن فيكون لا يجليها لوقتها الا هو هغه څوک نشي ښکارا کولی په خپل وخت باندې بغیر د الله نه الله به ښکارا کوي او ثقلت في السماوات والارض دا یواز تاسو باندې بوج نه دی اسمانونو والو باندې هم دی هغه ته هم پته نشته دی ډېر لوی بوج دی په چې دا قیامت بکل راځي ولی چې باندې ته دی خبره علم نه یې کنه ډېر بوجي پاغه باندې نو ملائکوم دغه سي اینه دی خبر د قیامت نه او د قیامت نوم په ډېر دروند دی ثقلت په سماوات وإنما أنا نذير مبين هاتو توای چې زما کار دغه نه دی زمان دا ته پوسونه مکوي ځکه سره راغلی ان داغه ته پوسره نه کوي ښا مانه د دین ته پوس کوي مانه د مسلې ته پوس کوي مانه د عبادت او د شریعت او د عملو دی راغلی ما دغه زما ذمہواری ده او د قیامت بحث اغه زما کار نه دی وینما انا نذیر مبین بیشک از صرف يرونکې هم تاسو ته د يرونکې مبین چې وضاحت کوونکې ما هغه کې تاسو ته بالکل تاسو سره بخل نکوم چې سال ویلی کنه او تاسو ته بیانو نذیر المبین سمره ځای قران کې راځي او نبی علیہ السلام په خپلوم ولالو چوکی اما صلیبه کولاو دا به وی چې انا نذیر العریان زاغه نذیر يم چې بالکل ښکارای ته بیانو پټ پنا بګی نشته دی دا سه بیانوم د تچې صحیفا او شک بنی پاتې شوی انا نذیر العریان لکه تور چې د کارټین او باسي او چمک کوي کنه د تاوریان وی کنه زه خو دغه لپاره راغلی ما مزر د قیامت په حق نور سو معلومات نشته خان تاسو یې څنګه د تار سو معلوم دی لکه اوس چې د دې زمانه مشرکان وی خان پیغمبر وی دار سو نه خبر دی او دا الله او داغه فرق صرف دومره دی چې دا الله علم ذاتی دی او غلی ورکړی هر څه ځان سره سنت دی پریخي ښا چې دا الله سو علم او ټول پیغمبر له ورکړی نه په دغه ذاتی او دعاتوایی فرق دی ښا چې دا الله غي ذاتی ویل شي او دا پیغمبر غي دعاتوایی ویل شي نو هیڅ فرق نشته ښا دا غیز مرا عقیده نو لاغی پاکی ذاتی آتوائی نپی جندو دا او دی پاکی ددان مشروطی شورو کڑخا اگی که تپوس کهو صرف دا قیامت پا حق کے کهو خا نور دمرا تپوسو نے دا پیغمبر نا ندی کلی خا بس صرف لک تپوسو نے کلی او دا دی زمانے مشرکان تو اغي هډيره غټه تاريخي کړي ده په دې عقیده کې ښا چې الله ته غیب دان نه وي بس پیغمبر ته غیب دان وي هغه په دې باندې الله ته حاضر ناظر نه وي چرته موږ د خلی نه نه اوري دي پیغمبر ته دا صفت ورکړي حاضر ناظر ښا وایا بشک علم د قیامت خاص الله سره دی و انما انا نذیر مبین او بشک از يرون کما دا سیرول چې صفای بیانو ما پټ پنا پک نه کوما کتمان نه کوم دغه خبره جو یمنا مبین واضح خبره ولما راو تحویب اخروی الله وکل چې ویني دا قیامت کاذاب د دنیا یوم دغه څه چل شوی ده ښا یو شی دی دنیا عذاب او قیامت یو شی دی ځکه حکم یې اوري بس چې څنګه قیامت کې بیا څه قبليږي نه توبه نه قبليږي منت نه قبليږي نو دغه څه چې دنیا کې په کوم قومونو عذاب راغلی دی هغه ډیر چیرې والی دی ری ډیر کلمې ویلې او ډیر پریاذونه او مینتونه کړې دي خو نه دي قبول شوی نو بس د قیامت او د دنیا د عذاب یو شانت حال لخه فلما راوه کله چې ویني دي د قیامت زلفه مخامخ نو لری ونی کړه نږدې بالکل زلفه مخامخ به ویني زګه پرده بل رشوی کنا نن چې قیامت پټ دی په دې زموږه په آسمانونو باندې صدا بالله لری کی او هغه عالم بخکارش نو به زمره نزدې زلفتن چې مخامخ وي سی اتوجو الذین کفروا نروانو جال بشی مخونه د کافرانو سخت چې په انسان راشي کنه نو سیرې بدل شي د مخ هغه هيئت او کاسه بدل شي بالکل د ډېر هيئت او د ډېر سخت د وجه نه ښه کیو چې په پتیرا شي کنه او داورا نو خلک وایي کنه ښه وی سره ختم دی په یو چا په باندې وی ختم څه پکې نشته وی خو هغه خو د دنیا دوره نه ده دې خو علاجونه کیږي هغه خو د قیامت هیبت ده هغه ته څوک ټینګې دی شي نو سی اتمانه د ډېر هیبت ته وجنه به مخونه تک تور شي اسودت یوم تبیض وجوه و تسود وجوه تک تور بومشی وصیاتو او ډیر بدرنگ بومشی ټول خبره او پکې راځه مشیخه د قیامت ته هیبت ته وجنه خدار چانا سیئت وجو الذین کفروا تک تور بشی او بدرنگ بشی مخونه داغی کسانو چې کافران دی، مخونه زکا یا دی چه به انسان که خو معزز دا مخ دی کن، انسان خو بدیبان دی انسان دی، او چه کل پا دکی دم را تغییر را گی نو بس نور ور پسی قیاس که بیانو خواه، نور بدن ور پسی قیاس که بلا دادا چه انسان که خو مخ کاری نو چه سوک چا تا گوری نو پا مخ بانده نظر پریوزی که نا او بلا دادا چه تعارف پا مخ رازی یو سلی چه پیجن نو اسی پیجن دیشی چه کل کل قتلوشی اثاری نی ناسوک پیجنی چه تا دیر کم خلق وی جی بس پا مخ پیجن دیشی نو قرآن مخونه زکا یاد کلخا بیو ده زلت تا پارا چه ده انسان زلت پا مخ بانده معلومی او ده انسان عزت و خوشحالی پا مخ معلومی ولی علت ده جنتیانو مخونه با تکس پینی وجوه یوم ایزن ضاحکتن مصفرتن ضاحکتن مستبشره اغیهم مخونه یاد کلیخا چډیر مخونه په دولت باندې تک سپین وی خندیدون کی وی او خوشاله اډیر مخونه وداسي چې علیها غبرتن ترهقها قطرها د ملک ذلی او پرتی او تک تور وی او ډیر ذلیل وی ذلت په تر رسیدلی نو سی اتوجو الذین کفروا زګا غیبت قیامت دیر دی او دا هم نه پکې چې ګنه سبا نن ویني سبا بل ورځ نن په هغه ارسبا ویني ښا جهنم کې چې حدیث کې راغلی چې کل موزن فن نار هر ضرری شی په جهنم کې دغه به ومنې کنه خان هر ضرری شی په جهنم کې دا بیا څو پیجنې ضرری شی مار دے لړم دے ادا سه نورم چې د انسان لپاره کوم موزي سيزونه دي ما شه دې ته وګوره دا خو د ټولو د پاسه دي مار کې غوړې دومره زهر نشته اسه غړته لړم کې دومره نشته لکه ماشی کی توبه خدای ته ځکه قرآن اکثر تعلیمات او هدایت چې ذکر کوي نو دا قلیل ذکر کوي دا قلیل کنه که قومون لا دمکی ورکی الله چې ورې مکه وای نو داوود علیه السلام او صالح علیه السلام د قومونو په حق کې راضي سورته مؤمنون کې چهر یو بوی چه اللہ رب انصرنی بما کذبون اید اللہ دا ما امدادو که ما تا دروغ جنوی زخو سنشم کولی نجواب براغے قالا چه عما قلیل اللہ امامولی وانت دغا غوالی خوا یو قطر غوالی عما قلیل لیصبحن نادمین لګون احساس کې غواړي ټول بیا په ایمان نه خپل کار باندې خان نو موزي سيزونو کې دا ماشه مېګه او مچ د ټول داخل لګا نو کله چې قیامت څنګه ارسو پکې وي ني ځکه به مخونه تک تور شي او ډېر په hebat وشي الله دا خو یو عذاب نه دی عذابونه دی وقیل او بویل شی په جواب کې هاذا الذی دا قیامت ته مخامخ وای کنه هاذا قریب وای کنه زلفتن وای هاذا دا قریب ده پار دا ده هغه قیامت کنتم بی تدعون چې تاسو پاغی باندی تلوار کولا اپی غمبرم تانگ کڑیو چی فاعتنا بی ما تایدنا راولا اغا عذاب راولا روح مونگا سیا رئی راولا عذاب مونگا پہ انتظار کیو اللہ بو مل تسلی ورکولا چو استاجلون کبیل عذاب داسې بدبخت خلق دی چستان عذاب واری پتلوار واری چی گوری چی وسی راوستی چی ما خام تیپری ندی یستاجلون کا بیل عذاب داسی بدبخت دی دزان تبایی واری دزان نور سندی خو داغی یقین نو کنا چگن دادی چی سوی دارشتی آوی خوا اگی خواه تا در روح جنوی کنی دا طوله سی مونگا یاریا مونگل طبیعت خرابی نو ریس نشتا دی وی خواه اصل لگیا دی وی خواه تزان در روح جور کلی نزک ویدوم را بار بار مطالبه کولی چی راول عذاب راول عذاب قیامت که بوتا زک اللہ وی چی داد عذاب راوی تا سوی دا نشته دی یا ډیر لره دی کله بای اللہ یوسو گورا تاستمانو ویلی چکم شیرات لون کئی نو آغا دیر زر را رسی خوا اگه که بدا نوی چی لره دی نن آغا نیز دی دی نداغ قیامتو چی اللہ ویلی و قرآن که زی پزی چی انما تو عدون لآتن اگه قیامت چی تاو سره وعده کولیشی نو آغا را روان دی ادا سنه در روان روان لکه در گاڑی پوشانتی چه کلو پا گتیر کلو پنچر شوی کلو بس شوی دا سیم نده یا دا غیر در پارگن چر تا عدی دی چه اغیر که بی ساری گی نا آج را روان دی اغیر که وقفا نشتا اغیر که بریک نشتا نداشه سمر زر را رسی زکا اللہ و تا دیر نیز دیوی لو چه اما امر ساعت اللہ کلم حل بسر تا قیامت را تلد گوری داسی لکا رب دسترگی زکا خوبا دی بیاوی کنا خوا چوی بی نی زکا باوی چو منگا خو دنیا کی لم یلبسو الا عشیتا او ضحا منگا خوبا یا یو سحر یا یو مازیگر دبرا وقبا تیر کلی منگو دنیا کی وقت نی تیر کلی منگا خو سپا خوگو نی پوشوی دا بیا وی خا اوس په قیامت وګرځې کله وای بیا په دنیا دا ټول ژوند شپې ته کال او یا کال اتیا کال دا به ته یو سحر ایو مازیګر ښکاری ځکه الله به وی چې ګور د دې عقلونه خراب دي دې روغ نه دي ګورې ښا ځکه روغ سره داسې نه کوي خبرې لکه دا دې چې او بویلی شی وقیلا ملائک بوی قیلا اللہ اخو نکی خبر داس خالق سرخا اگو خویلی چلا یکلم اوم اللہ ولا انظری لیم نمو تگوری نمو سر خبری کئی ولا یزکیهم انا بے پاکی چیزا جہنم کے پاکی ولا ام عذاب انتا نداوی دو ملائکو طرف نباوال جواب ورکلیشی جهاز الذی کنتم بی تدعون دا قیامت چو امیشوی تاسو چو تلوار بام کولا و مطالبه بام کولا حضو ام قول دام دی چو دا مومنان بارتوی زگا دیخو تیخو خبر دی کنا دیخو سر پاتی شیو کنا نو یغیب اوتوی جهاز الذی کنتم بی تدعون دا قیامت چې تاسو به هر وخت مطالبه کولا تلوار کولا دا خاص د کافرانو مشرکانو عادت ته ها سورې شورا کې ویلو چې یستعجل به الذین لا یؤمنون بها دا تلوار هغه خلق کی چې یې منی نه کړه اغیی منی نا چه قیامت اسی نم دیوی زوی ناغی تلوار کئی خواه لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها چکم خلق منیو ایمان پر آورده ده ناغی ار وقت یریگی ار وقت سوال کئی چه اللہ مونگ بانده آسانه که ای اللہ تناو ناو ماف که همونگ ده قیامت ده در سخته ناو ده یاری نبچ که اگی خواه ار وقت سوال کئی ده اللہ نا ار وقت پیاره کی دی نو دیر فرق ده کنه خواه ده باطل پرستو ده حق پرستو خواه چه قرآن یادی ده باطل پرستو ده حال بیانه چه لا یومینو نبیان اگی نمانی او ده حق پرستو ده بیانه چه والذین آمنو مشفقون منها چه پی ایمان راوله ده نو اگی دیر یریگی اگی چرنوی چه کلبی کلبی در ده ظالمانو خلق خواه دا تخویب اخروی ذکر کو نعمتنا او د دینا شکری او تخویب اخروی د دې لپاره د یراولو لپاره چې کپاره طریقې کوچ ویریږي او د عقیده پریزي ایمان راوړي هر آیات کې دعوت ته د توحید الله تربنا ترغیب دې لیکن منون کی ډیر کام دی